musi to mieć. Patrzą się na mnie w oczach, mają rentgen. Ej, yeah. On się topi jak świeczka, zarzucam już wędkę. Sama kupię te drinki, te cały mój pierścień. Bajerka tania, nie chcę jej słuchać już więcej. Więcej, nie. Łapnie nową siłę, gdy zerwa plastik. Odcinam metkę, taki mam fetysz. Zosie dla Barbie, ja zarabiam hajs, nie mam czasu na randki. Zrywaniem bety, taki mam fetysz. Drogie zabawki. It was a big, big world, but we thought we were bigger.

that talk for the ones who don't know no better. Cause maybe I know you. Cause maybe I know no better. Maybe I know you. Maybe I know. I know no better. I'm drunk and ready to wild out, been crunked all night, no breaks or timeouts. I'm drunk and ready to wild out, been crunked all night, no breaks or timeouts. I'm drunk, crunked all night, no breaks or timeouts. All night, no breaks or timeout. Talk all night, no breaks or timeout. Mouse. No breaks or timeout. Talk all night, no breaks or timeout. Crunked all night, no breaks or timeouts. I'm drunk and ready to wild out. Been crunked all night, no breaks or timeouts. I'm drunk and ready to wild out. Been crunked all night, no breaks or timeouts. I'm drunk and ready to wild out. Been crunked all night, no breaks or timeouts.

message to the world. We are sending out the love message to the world. The love message to the world. Can you hear the message of love? Love. skoku, póki plany towar. Tylko spokojnie, we are global. Dla koneserów zapach cud, dla zwykłych jeszcze straszny skrót. Dobre Maroko zamyka oko, nie myśl o piłce, gdy mówię FIFA. Siedzimy w studio dobrze w bombie i ziomek skręca kolejnego splifa. To nie boisko, nie próbuj mnie kiwać, siadaj bracie i siedź wygodnie. THC ze śliną do gardła spływa, kiedy kolejny skręt dociera do mnie. Krótka piłka, staw się nie kończy, nie bądź taki szybki, jak nie skończy. Mordy uciszone, zjarane na amen, palimy w chuj i zamawiamy szamę. Napalone jak w dobrym piecu, huczy i zaraz wyjebie komin. Ty mi się tutaj ziomek na serio, jakbyś podpalił cały stomil. THC, czysty olej, ktoś się do jointa zawsze przyklei. Lepi się wszystko na tym stole, rozjebane bongo leży na ziemi. Zawieszam się, niby na chwilę, a siedzę od wczoraj, zostaję do jutra. Przypadkiem trafiam na jakieś siarno i ściela mi kawał jak katapulta. think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. Kuchnię rozjebie! Голый, колбасит соло, колбасер по пояс голый. Колбасер по пояс голый, ли, ли, ли, ли, голый, ли, ли, ли. Кабас колбасит соло, колбасер по пояс голый, ли, ли, ли, ли, голый, ли, ли, ли. Колбасит соло, колбасер по пояс голый. Powiedz tak i podziel się tym szczęściem.